W Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedzielę, 10 maja minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają testy na koronawirusa na Śląsku. Większość zakażonych w regionie to górnicy. Oprócz tego, że tak dużo testujemy górników, także zostały wdrożone dość rygorystyczne procedury sanitarne. Mobilne punkty badań pod kątem koronawirusa pracują dziś w Koszalinie i Słupsku. Maszyny pobierają wykwalifikowani ratownicy medyczni. Można już zwiedzać Zamek Królewski w Sandomierzu. Najwięcej zakażonych ze Śląska to górnicy. Wczoraj 2800 pracowników kopalni i ich rodziny przeszli testy na koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dziś w całym województwie planuje się 5000 testów. Oprócz tego, że tak dużo testujemy górników, także zostały wdrożone dość rygorystyczne procedury sanitarne we wszystkich kopalniach. W tych kopalniach, które mają dużo osób zakażonych, to wydobycie zostało ograniczone. Tam pracują właściwie tylko służby, które utrzymują w ciągłości tą kopalnię. Pracujący w kopalniach zostali podzieleni na specjalne brygady, aby nie dochodziło do łączenia tych osób między sobą, do domieszania się tych osób. Kopalnie zachęcają górników, by w czasie wolnym zostali w domach. Spółki węglowe uruchomiły specjalne infolinie i zaangażowały psychologów do pomocy zakażonym górnikom. W Koszalinie i Słupsku trwają badania na obecność koronawirusa w mobilnych punktach. By przejść test, nie trzeba wysiadać z samochodu, pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Koszalinie punkt jest dla mieszkańców miasta i powiatu, którzy są na kwarantannie. Cała procedura przebiega sprawnie, mówi pułkownik Grzegorz Kaliciak. Wymazy pobierają wykwalifikowani ratownicy medyczni z odpowiednim certyfikatem i to, co mam sygnały od swoich ludzi, to przede wszystkim to, że pacjenci są zdyscyplinowani. To jest dla nas bardzo ważne. I opuszczają miejsce pobierania wymazów po dezynfekcji pojazdu i mogą wracać do miejsca zakwaterowania, miejsca zamieszkania. Żołnierze we wszystkich strefach posiadają maseczki, rękawiczki, przyłbice czy też okulary, a w strefie brudnej dodatkowo kombinezony, które chronią ich przed przeniknięciem zakażenia. W Słupsku mobilny punkt działa na dziedzińcu Akademii Pomorskiej. Testy pobierane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasami stwarza problemy, jest przede wszystkim źródłem sukcesu i o tym nie można zapominać, mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Jarosław Kaczyński podkreśla, że rządy Zjednoczonej Prawicy realnie zmieniają Polskę na lepsze i każda z frakcji musi mieć to zawsze w tyle głowy. Prezes PiS powiedział, że w formacji jest skrzydło dość radykalne, ale jest też drugie umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Dodał, że tarcia nie są niczym nowym, bo dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa. Kilka dni temu liderzy PiSu i Porozumienia porozumieli się co do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Partia Jarosława Gowina ma w najbliższym tygodniu przedstawić nowelizację. Po kilkutygodniowej przerwie można już zwiedzać Zamek Królewski w Sandomierzu. Czynne są też inne muzea w mieście. Dyrektor muzeum Dominik Kacper-Płaza powiedział, że jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o ilość zwiedzających, co napawa optymizmem. To zainteresowanie jest coraz lepiej. Ja to bardzo pozytywnie podchodzę do tego, co się dzieje. Turyści, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że z przyjemnością korzystają z możliwości zwiedzenia Muzeum Okręgowego i pospacerowania po Sandomierzu. To było okropne, jakby nie można było wyjść z domu do ludzi. To było coś strasznego. Mam nadzieję, że to się już skończy. Czy to pierwszy taki wypad turystyczny w tej epidemii? Tak, ale jesteśmy z miasta obok, więc tylko tak kawałek wyskoczyliśmy z Mielca. Chyba tylko tak pochodzimy po prostu po uliczkach. W Sandomierzu oprócz Muzeum Okręgowego czynne jest również Muzeum Diecezjalne, a także Brama Opatowska i podziemna trasa turystyczna. Z Sandomierza Grażyna Ślęsa-Gwójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej części kraju i w górach zrobi się pochmurno. Meteorolodzy zapowiadają przelotny deszcz oraz burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej nad morzem od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w telefonie.

Drunk Girls i LCD Sound System na początek. Od kilku tygodni, proszę Państwa, nie spotykamy się oczywiście w związku ze specjalną ramówką Trójki w audycji ABC Popkultury, ale przypominam Państwu, że działa archiwum audycji na stronie polskieradio.pl/Trójka. Tam są wszystkie nasze spotkania, także te najstarsze w krótkiej formie, ale też przypominam, że działa pełną parą facebookowy profil audycji. Łatwo go znaleźć, bo nazywa się ABC Popkultury i tam jest sporo rekomendacji. Nowości, klasyka, filmy, seriale, komiksy. Jest duże prawdopodobieństwo, że coś sobie Państwo wybiorą na ten dziwny czas. A przy okazji przypomnę też mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W sprawach nagłych i nie tylko mogą Państwo do mnie pisać. 12 minut po 13, tu Trójka. Tu Krzysztof Jarzyczewski, radio zamknięty. Słuchaj Trójki i zostań w domu. Hej i Faza Delta, 16 minut po 13, pora na kolejną wizytę u pani Elizy i pana Sułka. Dzień dobry, Łukasz Szwed, zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Odcinek, w którym dowiemy się, dlaczego pan Sułek lubi zwierzęta, a w szczególności krowy oraz muchy. Nic z tym dziwnego, ponieważ mucha na dziko już na stałe wpisała się w rodzimy krajobraz kulturowo-gastronomiczny. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 207. Na łowie ich, panie Elizo, dużo, a nie mało, cholera jasna, siak. Słowo honoru. Bardzo dobrze. Codziennie będę teraz tam chodził. Że mnie wcześniej to absolutnie nie przyszło do łepetyny, jaki ja jestem głupi. Prawda? No i co ja mam powiedzieć? Szczerze, w ludziach cenię sobie najwyżej szczerość, a w zwierzętach przydatność do jedzenia. Najwyżej cenię sobie krowę, bo to i nerkówka, i żeberka, i sznycelki. Barany cenię sobie ze względu na wełnę. Ogólnie można powiedzieć, że kto jak kto, ale ja bardzo lubię zwierzęta, a także przyrodę. No dobra, jestem głupi, prawda? Powiem w ten sposób. Są, panie Sułku, jedyny głupsi. Tak bym to ujęła. Kocham pana jednak bez względu na to czy na tamto. Cicho. Na rybach trzeba być przede wszystkim cicho, morna w kubeł. Po prostu. Wiem. Taka ryba słyszy wszystko to, co się dzieje na brzegu. Kiedy usłyszy jakiegoś rybaka, mówi to innym rybom i po herbacie z cytryną. Człowiek siedzi z wędką, jak kretyn. Tak jak pan wczoraj, prawda? I wczoraj, i przedwczoraj. Dlatego dzisiaj pójdę sam. A nie z panią. Ja milczałam, to pan gadał. Gdyby pani nie było, to bym nie gadał. Bo bym nie miał do kogo. Ale pan, panie Sułku, jedyny, zwłaszcza ostatnio, powiedzmy od 3-4 lat, gada przecież sam ze sobą. Kilka razy byłam świadkiem, kiedy pan się nawet sam ze sobą pokłócił. Wiem, to i sam sobie przywaliłem w łeb. Jak ja jestem głupi, prawda? Po raz drugi, a właściwie kolejny, stawia mnie pan w trudnej sytuacji. Za żadne jednak skarby nie dam się nabrać i nie powiem, że jest pan mądry. A to dlaczego? A choćby dlatego, że wtedy, jak pana znam, zacznie się pan bardzo mądrzyć. Będzie pan robił głupie miny, nadymał się i pludł jakieś androny, które panu ślina na język przyniesie. Nieraz już tak bywało i mam w tym spore doświadczenie. Jest pan wtedy, panie Sułku, jedyny po prostu nie do zniesienia. Dlatego na pana pytanie, czy jest pan głupi, wolę zawsze odpowiedzieć, są głupsi. No dobra. A kto jest głupszy? Wiele osób. Znamy kogoś z nich? No niech się zastanowię, chyba nie. A więc są to ludzie nieznani, tak? No tak. Czyli wynika z tego... No niech pan da spokój. Wynika z tego, że z osób nam znanych jestem najgłupszy, tak? Dlaczego pan tak myśli? Ponieważ głupszych nie znamy. Znamy tylko mądrzejszych. Czyli ja, według pani, jestem najgłupszy. Tak? A może zmieńmy temat, co? Dobre będzie takie ciasto na te ryby? Zobaczymy. No, trochę cukru. Trochę cukru trzeba dodać. To mało słodkie jak na mój gust. Tak, tak. Cukru, cukru. Ale przecież tu chyba nie chodzi o pana gust. No czyj? No ryb chyba. Dlaczego akurat ryb? No bo przecież wybiera się pan na ryby. Prawda. No. Na rybki. Na łowie ich dzisiaj dużo, a nie mało. Bardzo słusznie. Wyrąbię, wstawię przerębel, siądę nad nim, wpuszczę tam żyłkę i zamknę mordę na kłódkę. Mamy chłódkę? A po co? Żebym miał na co mordę zamknąć. Oj, tak się tylko mówi, panie Sułku, kochany. Nikt naprawdę tego nie robi. Naprawdę? No naprawdę, mówi się morda w kubeł, a przecież nikt nie zanurza twarzy w wiadrze. Podobnie jest z kłódką. Nie wiedziałem. Myślałam, że pan wie. A skąd mam wiedzieć? Ja kiedyś już zamykałem mordę na kłódkę, czy co? No nigdy jak dotąd. No to cicho. No dobrze. Niech pani dorobi ciasta, bo ubyło, i poda mi muchy. Ryby bardzo lubią muchy. A much nie ma. Co? No nie ma. A gdzie się podziały? Wcięło? Nie wcięło, tylko wciął. Kto? No, aż się boję powiedzieć. Śmiało. Pan wciął. Kiedy niby? No teraz. Najpierw ciasto pan wciął, a potem z rozpędu oczywiście i przez nieuwagę muchy. O. Chciałam nawet zwrócić panu uwagę, ale pan sam wie, jak pan się wścieka, kiedy zwracam panu uwagę. Nienawidzę tego. I właśnie z tego powodu milczałam, kiedy jadł pan muchę za muchą aż do końca. Oho, chyba mi nie zaszkodzą, co? Aha, gdzie tam? Panu by coś zaszkodziło. Ach, czego pan już w życiu nie jadł, panie Sułku, jedyny. Liście jadłem, żołędzie, kasztany. Korzenie, sznurowadła, guziki. Krem do golenia i pastę do zębów. I do butów. Tak, skorupy od jaj, pasek od zegarka. Jadło się w życiu to i owo, słowo cholerowe. Aż ciarki przechodziły, ale jakoś pan żyje. Nie jakoś, tylko dobrze żyje. Mało kto żyje tak dobrze jak ja. Żyje i żyje. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. A niektórzy nie żyją. Święta prawda. Zobaczymy, jakie mamy robaki na te ryby. Czy żyją? No, obawiam się, że jeżeli będzie pan je stale wyjmował z pudełka, oglądał i wkładał z powrotem, mogą pozdychać. Mogą mi nagwizdać. Łaski nie robią. Ruszają fu, się. Fu. Nie ma się tak czego brzydzić, panie Elizo. Gdy pan je robaczkami. Nie, niech je pan zabiera ode mnie. Ale się pani boi. No co robaczka się pani boi? No nie, pan się ode mnie odsunie. Lubię, kiedy pani się tak boi. A ja sobie zjem robaczka. Może nie zjem? Co? Niech pan robi, co pan chce. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Co się pani tak brzydzi? Przecież ryba zjada robaczka, a pani rybę. Czyli pani też zjada robaczka. Ojej, obrzydliwość. Fu, fu, fu, jeszcze raz fu. Bardzo fajne są. Nie dziwię się rybom. A gdzie jajka? Na twardo. W koszyku. Nie będę ich jadł tam na sprzęglem, tylko zjem je tu. I teraz, przecież to wszystko jedno. A jak pan tam zgłodnieje, to co? No to wrócę. Oho, to długo pan tam wobec tego nie posiedzi na tych rybach. Za 10, góra 15 minut będzie pan z powrotem. Wrócę, a potem znowu pójdę. Tak to wygląda. Ojej. Co jej? Wszystko pan spałaszował. Jakie wszystko? No wszystko to, co miał pan na ryby. Ciasto, robaki, muchy. I jajka. Ale jajka były jednak moje. No tak czy siak, nie pójdzie pan chyba z pustymi rękami na te ryby, prawda? Święta prawda. Jak to pani mawia, pani Elizo? Cieszę się, że pan to zapamiętał. Głupstwo, musimy teraz całkowicie zmienić moje poprzednie plany. Robimy nowe ciasto, nakupimy nowych robaków, nagotujemy jajek, a może tym razem i kiełbasy się dokroi, bo takiś na ryby bez kiełbasy to jednak głupio. Między podwójnymi szybami w leśniczówce Maruchy widziałem bardzo dużo much. No to się je powyjmuje i na ryby. Ale już chyba nie dzisiaj. Kto mówi, że dzisiaj? Co tak głupi jestem? Panie Elizo? No, znowu nie wiem, co odpowiedzieć. No to cicho lepiej, co? I to zdecydowanie, panie Sułku, jedyny. I cicho. Gajowy Marucha natomiast od tygodnia siedział cicho, bo przyjechał do niego wujek Zdzicho. Do usłyszenia.

Kielce. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo ja jestem z Kiel. I tak już zostanie, czy chcesz tego czy nie, zapamiętaj jedna rana. A tak w ogóle moi mili, to ja jestem Leroy. Zupełnie mocny gość, jakby nie było. Okej, dobra. Spoko, w TV właśnie leci kobra. Na ulicę miasta powrócił spokój. Z domu można wyjść bezpiecznie i do domu można bezpiecznie powrócić. Czasami siedzę sobie w domu i myślę tak, czemu tak, a nie inaczej zbudowany jest ten świat. Czemu ludzie, prosi ludzie, tacy jak ja i ty, zabijają swoich bliźnich dla pieprzonych paru złotych. Bom, stygry, bom, stygry, bom, stygry, bom. Na Wojska Polskiego jest nasz dom. W moim mieście, jeszcze powiem wam wreszcie, są kupę z mojej ulicy, to jest Wojtas i Grzech. A tym, którzy nas słuchają, mówię dzisiaj, hej, Radosków to ja, yeah. I nie każdy mnie zna. Album sprzedał się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy, ustanawiając nieosiągalny dla innych rekord, a 25 lat po premierze singla Scyzoryk pojawił się on na rynku ponownie w wersji specjalnie przygotowanej dla fanów. No i ta specjalna wersja nazywana boxem sprzedała się na pniu, ale jest dostępna wersja cyfrowa i z tej właśnie korzystam. To wersja, na której można znaleźć 3 oryginalne utwory oraz różne wersje Scyzoryka. Od Agnieszki Szydłowskiej dzisiaj album Leroya i śpiewnik domowy Łony i Webera. Do tych krótkich spotkań z płytami wrócimy w następną niedzielę. A teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu The Get Down. People moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Boo for me and I'll set you free. Rock on, brother, rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. Teacher. But the teacher, segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Revolution, gun controls, dinosaurs shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politics say both taxes will solve everything. In the campaign. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Quick Google, Google, can you hear me talking to you? Just a wall of confusion. Inspectors, bill collectors, hot dogs in the man, population out of hand. Suicide, 20 bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. Ball of Confusion, piosenka na trudne czasy, wciąż aktualna. Kiedyś śpiewali ją The Temptations, a na ścieżce dźwiękowej serialu The Get Down Baza Luhrmanna śpiewają Louis Bridges. O serialu chyba niewielu z nas już pamięta, ale do płyty z tego serialu wracam dość często, bo to znakomita muzyka i zresztą znak rozpoznawczy Baza Luhrmanna, bardzo szczególny stosunek do muzyki na ekranie ma ten reżyser. Wracamy też dziś do płyty z serialu The Eddie. Serial miał premierę w piątek, w jednej z głównych ról Joanna Kulik na ekranie, ale nie tylko ona w tym serialu śpiewa. Faut que je trouve une idée. Moi, ego, juste une idée. Ne me demande rien, zuzère, ça. Ne me demande rien, zuzère, ça. Et si ce gars veut pas faire de passe, je sais que ce gars va pas faire de passe. Ne me demande rien, je gère ça. Ne me demande rien, je gère ça. J'suis dans le carrasse à la maison. Une capuche noire sur ma tête. J'me rappelle quand tout allait mal. Coup de travers en double appel. 24, 24. Puis les histoires sort ici. Star, j'suis dans le trap house à l'étage. 24, 24. Eh hey, mon frérot, tu sais quoi, quoi. Écoute pas ce que les gens disent, choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent. Yes. Ouais mon frérot, tu sais ça. Hey. Hey mon frérot, tu sais quoi. Hey. Écoute pas n'importe qui, choisis bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent. Hey. Ouais mon frérot, tu sais ça. Bien tes actions, y'a que les mots qui s'effacent. Ouais mon frérot, tu sais ça. Zostań w domu z Trójką. And cold winds go. 'cause you've gone. Mnóstwo bardzo różnorodnej muzyki w serialu The Eddie. Te utwory, których wysłuchaliśmy, to Snow, Amanda Stenberg i Andre Holland zaśpiewali, czyli ekranowi córka i ojciec, główni bohaterowie serialu, a wcześniej Au Milieu to także grający w serialu Adil Dehbi i zespół The Unnamed. Wizytę na planie serialu The Eddie znajdą Państwo w Popcaście, czyli moim podcaście o popkulturze, a drogę na skróty do Popcastu znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury i na stronie podcasty.polskieradio.pl. A kiedy już Państwo otworzą swoje komputery i wejdą do internetu, to proszę też sprawdzić program internetowej wersji festiwalu Dogs Against Gravity, czyli Dogs Against Isolation. Znakomity program. Między innymi na stronie ninateka.pl można obejrzeć podwójnie nominowany w tym roku do Oscara film Kraina Miodu Tamary Kotewskiej i Lubomira Stefanowa. Jest też nominowany do Oscara 2 lata temu film Twarze, plaże Agnieszki Wardy i J.R.A. Jest film Witalia Manskiego, który triumfował na festiwalu Dogs Against Gravity przed kilkoma laty, Świadkowie Putina. Jest także znakomity film, score, muzyka filmowa Matta Schneidera. I ten ostatni film warto oglądać w słuchawkach, ja tak zrobiłam, ale to zaledwie kilka tytułów z bardzo bogatego programu tej przygrywki do festiwalu Dogs Against Gravity. Festiwal przeniesiono na jesień. Część z filmów dostępna jest bez opłat właśnie na portalu ninateka.pl, a część z wirtualnymi biletami do obejrzenia na VOD i w wirtualnym kinie pod baranami. Proszę się zainteresować. O jeszcze jednym festiwalu filmowym, którego organizatorzy musieli zmienić plany, opowiemy za chwilę. What are our contacts? Zgodnie z zasadą, że dzień bez Radiohead to dzień stracony, z płyty A Moon-Shaped Pool piosenka Burn the Witch, zespół Radiohead. A teraz wątek festiwalowy, kontynuacja. Kolejne festiwale i przeglądy filmowe zmieniają w związku z tym, co się dzieje na świecie, swoje tradycyjne terminy lub odbywają się wyłącznie wirtualnie. Dodatkowe problemy spowodowane pandemią mają imprezy odbywające się w strefie przygranicznej, a do takich należy przegląd Kino na Granicy organizowany w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Z jego szefową Jolantą Dygoś rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Początek maja to zwykle ten czas, kiedy wiele osób zjeżdżało z różnych stron Polski nawet do Cieszyna. Przegląd Kino na Granicy w tym terminie to już długa tradycja, no niestety w tym roku się nie udało. Jak wiele innych imprez, no oczywiście każdy najbardziej przeżywa to, że jego impreza właśnie się nie odbyła. Niezależnie od nas, no taka sytuacja losowa. Organizatorzy Kina na Granicy wpadli na pewien pomysł, żeby jednak zaznaczyć właśnie teraz w maju swoją obecność i to, że no zwykle właśnie przegląd się wtedy odbywał. Myślę o mieszkańcach Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Już wcześniej pojawiły się takie banery powieszone na prześcieradłach, które rozpoczęły komunikację, taki dialog pomiędzy Polakami i Czechami. Ale w ogóle historia spotkań na granicy jest dłuższa. Ja często o tym mówię, że moja mama ze swoją siostrą, ciocią Bronią w stanie wojennym spotykały się co wtorki o 12 nad rzeką i krzyczały do siebie. To pamiętajmy, że to był okres, kiedy nie było takiej możliwości łączenia się internetowego. Ja w tej chwili z moją rodziną czeską obchodzę urodziny na Skype'ie, rozmawiamy. Natomiast nie jest to tak do końca oryginalne, ale bardzo naturalne dla nas. Rzeka Olza, dla nas ma ona również takie no, traumatyczne trochę znaczenie, bo jednak jest rzeką graniczną i ta granica w przeszłości bywała zamykana wielokrotnie. Co byśmy zrobili? No spotkaliśmy się nad rzeką. Byłeś w Cieszynie, więc dokładnie wiesz, jak wyglądają brzegi. Wiem. Prawda? Bardzo łatwo po czeskiej stronie zejść na dół. Mają albo schodki, albo te brzegi są płaskie. No my mamy trochę gorzej, my byśmy na pupie mogli tylko zjeżdżać, więc oni mają łatwiej. Druga sprawa, to zwróć uwagę na ławki. Tam nawet ławki są w czasach komuny i tak zostało odwrócone do siebie. Wiele ławek jest odwróconych tyłem, żeby nie patrzeć na rzekę, nie patrzeć nawzajem na siebie. Myśmy się spotkali, no i cóż, no, różne były pomysły. Na początku ja chciałam wypuszczać gołębie. Miałam załatwione z gołębiarzami, że wypuścimy 500 gołębi jako znak taki, symbol nadziei, miłości. No, ale gołębiom zabroniono hodowlanym latać, więc Czesi z kolei wpadli na pomysł, że może tak przeciągniemy przez Olzę taśmę filmową. No i tak zrobiliśmy. Pomachaliśmy do siebie, pokrzyczeliśmy, porozmawialiśmy za pośrednictwem techniki. No i takie było otwarcie symboliczne. Również powiesiliśmy i oni po czeskiej stronie plakaty z Kina na Granicy z 21 edycji i my to samo po polskiej stronie. Także właściwie takie otwarcie bez otwarcia, ale myślę, że symboliczne i bardzo sympatyczne, bo wiesz, no wiele nas łączy, ale również łączy nas kultura, wspólne projekty, przyjaźnie. To dla nas jest wszystkich bardzo trudne i coś musieliśmy nad tą rzeką zrobić. Jednak nie zapominacie o tegorocznym przeglądzie Kino na Granicy. Zmienia się termin, chociaż te plany sierpniowe chyba też nie są ciągle pewne. Jak to wygląda? No nie są pewne, czekamy na jakieś decyzje. Są różne wersje. Oczywiście obawiam się, że to, co było zwykle, czyli impreza tocząca się po dwóch stronach granicy, może być zagrożona. Myślę, że troszkę inny reżim sanitarny będzie po czeskiej stronie, inny po polskiej. W ogóle bardzo się boję robić imprezę z takim obostrzonym sanitarnym reżimem, bo jednak, jak wiesz, ta impreza ma bardzo charakter ludyczny, takiego spotkania. Filmy są bardzo ważne oczywiście, najważniejsze, bo to jest przegląd filmowy, ale też równie ważne są spotkania, element zabawy. Boję się, że to, jak to się mówi, to se ne vrati. Szykujemy się na sierpień, to jest pierwsza sprawa. Jaki jest aktualnie przyjęty termin przeglądu? Termin jest 21-26 sierpnia. Widzimy, że nasza publiczność jest bardzo wierna i ludzie właściwie nie proszą o zwrot pieniędzy za wykupione już akredytacje. Zrobimy to najwyżej w terminie późniejszym. Na razie wszyscy liczą, cieszą się. Zobaczymy. Jeżeli to nie wyjdzie, będziemy musieli prawdopodobnie pójść w online. To zresztą zaczyna proponować Ministerstwo Kultury, ale myślę, że byłoby to w grudniu. Ja nawet mam taki trochę szalony pomysł, żeby i w Sylwestra coś zrobić. Żebyśmy się jednak spotkali, no straszliwie tęsknimy za tymi spotkaniami. Właściwie traktujemy naszą publiczność, naszych widzów, no i gości oczywiście, jak przyjaciół, więc bardzo nam tego brakuje i widzę, że im nas również i Cieszyna oczywiście. Z Jolantą Dygoś rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czekamy na informacje z Cieszyna. W takim razie przegląd Kino na Granicy zawsze oferuje też bardzo ciekawy wgląd w to, co się dzieje z kinem czeskim. Nie miałam, przyznałam się Państwu, wielkiego problemu z wyborem następnej piosenki teraz po rozmowie z Jolantą Dygoś i myślą Państwo zapewne, że to będzie cieszyńska. Nie, to nie będzie Cieszyńska, ale będzie to Jaromir Nochawica w utworze, który w swoim najlepszym stylu przetłumaczył Artur Andrus. I ten tytuł po polsku brzmi Gdy kitę odwalę, będzie wspaniale, ale u nas w wersji oryginalnej. Wracamy po 14. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. A ziobuju si rano czerne papirowe boty, a zi moje stara pochopi, że nie idu do roboty. Aż widzę długi prówot smutecznych ostu na Slezsku Ostrawu, od Sikorowa mostu, aż to se mnu sekne, to bude piekne, piekne, fajne a piekne, aż to se mnu definitywnie sekne. Aby všetkým bylo jasné, že mě lidi měli rádi, ať je guláš silný, baby smutné, muzika ať ladí. Bo jak jsem nesnašel šlendrian ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí, jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pace buberu bandasku s rumem, borům nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak hodně na cibru, kde leží starý Lojz a Milták. Z Lojzu chodili jsme do Orlove na základní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu. Až to se mnou sekne, pěkné, to bude pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Až obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. A więc stało się. W ostatnim wydaniu polskiego topu wszechczasów Trójki na pierwszym miejscu znalazł się obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Dziś będą mogli Państwo posłuchać na naszej antenie występu najważniejszego zespołu jego życia. Retransmisja wyjątkowego, mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku, dziś od 19.05. Byłem tam i polecam najserdeczniej. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje